opo pancen wis nasibku koro-koro bojo ayu bendino ngajai patu trote poloku aku simbok pecah sirah koyo copot iki jan I'm